يا أيها الذين آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، علیکم تم پر ہے، یعنی تم پر لازم ہے، کیا انفسکم اپنے نفسوں کی ذمہ داری، یعنی تم پر تمہارے نفس کی ذمہ داری ہے. مراد اس سے کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرو، یہ مت دیکھو کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، بلکہ اپنے عقائد، اپنے کردار، اپنے معاملات، اپنے اخلاق، اپنی عبادات کی فکر کرو کہ کیا وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہیں یا نہیں. لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، نہ نقصان دے گا تم کو جو بھٹک گیا، اذا اهتديتم جب تم راہ پر ہوئے، جب تم راہ پا گئے، یعنی اگر تم خود ہدایت پر ہوئے تو کسی دوسرے کا گمراہ ہونا تمہارے لیے نقصان دہ نہ ہوگا، دوسروں کی کج روی اور گمراہی تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گی. تو بنیادی ہدایت اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی دینی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد دوسروں کی طرف دیکھنے کی، تاکہ دوسروں کی گمراہی ہم پر اثر انداز نہ ہو جائے. یہ بالکل ایسے ہی ہے، عام چھوٹی سی مثال سے ہی بات سمجھ سکتے ہیں. اگر ایک کمزور انسان بیماروں کا خیال رکھے گا تو وہ انہیں سنبھال نہ پائے گا. اگر ایک کمزور انسان بیمار کی عیادت یا تیمارداری کرے گا تو خود بیمار پڑ جائے گا. اسی طرح اگر ایمان کا کمزور انسان دوسروں کی ہدایت کے لیے نکلے گا تو اس کے اپنے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے، اس کے اپنے اثر قبول کرنے کا اندیشہ ہے. یعنی انسان پہلے اپنی فکر کرے، پھر اس کے بعد کچھ دوسروں کی. اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ بتائے گا تم کو جو کچھ تم عمل کرتے رہے، یعنی وہ تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں خبر دے گا. یہ کچھ تم کر کے آئے ہو، ذرا سوچے، تصور میں لائیں، کس کس چیز پر مشتمل ہے ہمارا نامہ اعمال؟ غلط کام کر رہے ہیں، بھرتے جا رہے ہیں، ٹھوستے جا رہے ہیں، دبائے جا رہے ہیں، بھولتے جا رہے ہیں، توبہ استغفار بھی نہیں کرتے، اصلاح بھی نہیں کرتے. ایک ایسا دن اکٹھا کر لیا ہے کہ جس کو بند کر کے بھول چکے ہیں، قیامت کے دن وہ سارا الٹا کے سامنے رکھ دیا جائے گا. یہ کر کے آئے تم، کیوں نہ فکر کی، کیوں نہ اصلاح کی؟ یعنی خود اپنی ہم فکر نہیں کرتے، دوسروں کے بارے میں ہم زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اپنی غلطیاں دکھتی نہیں، اوروں کے اوپر انگلیاں زیادہ اٹھاتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک انگلی دوسرے کی طرف اٹھانے سے تین اپنی طرف آتی. تو اس لیے کیا فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنے نفسوں کی ذمہ داری ہے، دوسروں کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہ بگڑے گا اگر تم سیدھے رستے پر ہو، اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. بعض لوگوں نے اس آیت سے الٹا مطلب بھی لیا اور کیا کہا کہ دنیا جدھر جاتی ہے جائے، اگر ہم خود ٹھیک ہیں تو ہمیں کسی کے بگڑنے کا نقصان نہیں، اس لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی کی فکر کرنے کی. حالانکہ اس آیت سے یہ مطلب نہیں نکل رہا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا، لوگو تم اس آیت کو غلط جگہ استعمال کر رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگوں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ برائی دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں، ظالم کو ظلم کرتے ہوئے پائیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، تو بعید نہیں کہ اللہ اپنے عذاب میں سب کو لپیٹ دے. خدا کی قسم، تم کو لازم ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تم میں سب سے بدتر ہوں گے، اور وہ تم کو سخت تکلیفیں پہنچائیں گے. پھر تمہارے نیک لوگ خدا سے دعائیں مانگیں گے مگر وہ قبول نہ ہوں گی. یعنی اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں. صرف ایک صورت ہے کہ اگر کسی کے اندر ہمت نہیں، طاقت نہیں، اور اس کی جان کو خطرہ ہے، تو پھر اس صورت میں وہ اگر برائی سے نہیں روکتا تو کوئی بات نہیں، ہاں جس کے اندر ہمت ہو، صلاحیت ہو، طاقت ہو، اور پھر وہ اپنے آپ کو اس کام سے بچا کے رکھے تو اس کی لازمن پوچھ ہوگی. تو آیت کی اصل غرض سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ آ گئی نا. اس آیت کا سمپلی مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کرو، پھر دوسروں کی طرح متوجہ ہو، تاکہ دوسروں کی برائی تمہارے اوپر اثر انداز نہ ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ساری زندگی صرف اپنی اصلاح ہی کرتے چلے جاؤ اور دوسروں کی طرف توجہ نہ دو کہ نہیں مجھ سے تو میرے بارے میں پوچھا جائے گا، مجھ پر تو میرے نفس کی ذمہ داری ہے، اور کیا کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری مجھ پہ نہیں. نہیں. آپ کو وہ کشتی والی مثال یاد ہوگی کہ اگر کچھ لوگ کشتی میں مل کے سفر کر رہے ہوں اور ان میں سے ایک شخص کشتی کے پیندے میں سوراخ شروع کر دے، اور اگر باقی لوگ اس کو روکیں گے نہیں اور کشتی کے اندر پانی بھر گیا تو سبھی ڈوبیں گے. تو برائی سے روکنا تو لازم ہے. صرف طریقہ بتایا جا رہا ہے یا سٹیپس بتائے جا رہے ہیں کہ کیسے اور کب. پہلے اپنی فکر، خود کو مضبوط کر لو، پھر دوسروں کی طرف توجہ دو. اچھا، اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کا واقعہ ہے کہ ان کے سامنے کسی نے یہ سوال کیا کہ فلاں فلاں شخص میں باہم سخت جھگڑا ہے، ایک دوسرے کو مشرک کہتے ہیں. تو ابن عمر نے فرمایا کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہیں کہہ دوں گا کہ جاؤ ان لوگوں سے قتال کرو؟ ہرگز نہیں. جاؤ ان کو نرمی سے سمجھاؤ، قبول کریں تو بہتر، نہ کریں تو ان کی فکر چھوڑ کر اپنی فکر میں لگ جاؤ. پھر یہی آیت آپ نے تلاوت فرمائی. یعنی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان آپس میں جھگڑ رہے ہیں تو ہم عموماً اس سے کیا ایڈوانٹیج لیتے ہیں؟ چلو چھوڑو، اگر یہ سچا دین ہوتا تو یہ دین والے نہ جھگڑتے، لہذا ہم کوئی اور رستہ اختیار کریں. ہماری یوتھ زیادہ تر دین سے اسی لیے منحرف ہوئی ہے کہ مسجدوں میں جاتے ہیں تو وہاں جھگڑوں کی باتیں، کوئی بھی دین کا کام کرتا ہے تو اس پہ الزام تراشی، قتل و غارت. تو ان سب چیزوں سے ایک طرح سے فرار چاہتے ہیں کہ شاید ریلیجن ہی سبب ہے ان سارے جھگڑوں اور فسادات کا، اس لیے ریلیجن ہی کو چھوڑ دو. تو ایسے موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا کہا کہ ایسے لوگوں کو سمجھایا جائے، نہ سمجھے تو اپنی فکر کی جائے. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی کوئی اچھی بات پتہ چلے، نرمی سے، محبت سے دوسرے تک پہنچا دی جائے. اگر وہ قبول کر لے تو بہت اچھا، اور اگر قبول نہ کرے تو اپنا کام کیا جائے، کسی کو اچھی بات بتا کے اس کے سر پہ سوار نہ ہوا جائے. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم، تمہارے درمیان کی گواہی، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آئے، حین الوصیت، وصیت کے وقت. اس آیت کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کا مختصر خلاصہ، کیونکہ یہ آیت اپنے اعراب معنی اور حکم کے اعتبار سے ایک مشکل آیت ہے. اس کا خلاصہ پہلے سمجھ لیجئے. ایک شخص سفر کر رہا ہے، اس کے ساتھ مال ہے، مثلا کوئی بزنس کے لیے گیا، راستے میں اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا یا کوئی بھی ایسی وجہ ہوئی کہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ اب وہ زندہ نہیں بچے گا، تو اسے چاہیے کہ اپنے آس پاس اگر کوئی مسلمان اس کو مل جائے تو دو مسلمان بلا لے، ان کو اپنا مال بھی دے دے اور جو بھی وصیت کرنی ہے کر دے. اور اگر کسی ایسے علاقے میں سفر کر کے گیا ہے کہ جہاں کوئی مسلمان ہی نہیں، تو اس صورت میں دو غیر مسلم لوگوں کو اپنا وصی مقرر کرے، یعنی ان کو وصیت کر دے. اب یہ لوگ اس کی وفات کے بعد، اس کی موت کے بعد، اس کا مال لے کر اس کے وارثوں تک پہنچا دے، یعنی مرنے والے کا مال وارثوں کے حوالے کر دیں. کیونکہ ظاہر ہے وہ بتائے گا کہ میں فلاں شہر سے ہوں، فلاں ملک سے ہوں، میری یہ چیزیں وہاں پہنچا دو کیونکہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں. اس وقت وارثوں کو اگر ان لوگوں کے بیان میں کوئی شک ہو یا کسی خیانت کا اندیشہ ہو کہ یہ پورا مال نہیں لائے یا یہ صحیح بات نہیں بتا رہے، کسی بھی قسم کا شبہ ان دو گواہوں کے بارے میں پڑ جائے، تو طریقہ یہ ہے کہ کسی نماز کے بعد مسجد میں ان گواہوں کو روک لیا جائے، اور یہ دونوں شخص عام مسلمانوں کے سامنے قسم کھائیں کہ انہوں نے مرنے والوں کی طرف سے جو کچھ کہا ہے صحیح کہا ہے. اگر وارث اس حلفیہ بیان سے مطمئن ہو جائے تو ٹھیک، اور اگر مطمئن نہ ہو تو وارثوں میں سے دو لوگ اپنے حق کے لیے قسم کھائیں کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، بات ایسی نہیں، کچھ اور ہے. تو پھر وارثوں کی قسموں کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا. تو یہاں دراصل وارثوں کو حق دیا جا رہا ہے، کس بات کا؟ یعنی قسم کھا کر اپنا حق لینے کا. یہ کیوں کیا گیا؟ تاکہ کوئی شخص خیانت کرنے کی جرت نہ کرے، اسے یہ ڈر ہو کہ اگر میں نے خیانت کی تو میری پکڑ ہو سکتی. اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی بتایا جاتا ہے، میں وہ واقعہ بھی آپ کو سنا دیتی ہوں جو اصل میں پیش آیا، جو اس کا شان نزول بتایا جاتا ہے، اس سے معاملہ اور واضح ہوگا. چلیے، واقعہ یہ ہے کہ بدیل نامی ایک مسلمان دو عیسائیوں تمیم الداری اور ادی کے ہمراہ ملک شام میں تجارت کی غرض سے گئے. جب بدیل شام پہنچے تو اچانک بیمار ہو گئے. انہوں نے اپنے سامان کی فہرست لکھ کر سامان کے اندر رکھ دی اور ساتھیوں کو اس کی اطلاع نہ دی. جب ان کی حالت نازک ہو گئی تو انہوں نے اپنے دونوں ساتھیوں کو بلا کے وصیت کی کہ میرا یہ سامان میرے گھر پہنچا دو. پھر ان کا انتقال ہو گیا. تمیم اور ادی نے ان کا سامان سنبھالا. اس میں ایک چاندی کا پیالہ تھا جس سے سنہری نقش و نگار تھے، وہ ان کو پسند آ گیا اور سامان سے نکال لیا. مدینہ پہنچ کر بدیل کا سامان ان کے گھر پہنچا دیا. گھر والوں نے جب سامان کھولا تو اندر سے پوری لسٹ برآمد ہوئی کہ کیا کیا بھیجا جا رہا ہے. جب سامان کو فہرست کے مطابق چیک کیا گیا تو پیالہ مفقود تھا. لانے والوں سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے بے خبری کا اظہار کر دیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملے کو پیش کیا گیا، بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد دونوں کو بلایا اور ان سے قسم لی. وہاں بھی انہوں نے قسم اٹھا لی. کچھ عرصے بعد وہ پیالہ مکہ کے ایک سنار کے پاس پایا گیا. اس نے بتایا کہ میں نے تو یہ پیالہ تمیم اور ادی سے 1000 درہم میں خریدا ہے. چنانچہ پھر مقدمہ آپ کے پاس پیش ہوا. اس آیت کے مطابق اس دفعہ بدیل کے وارثوں سے قسم لی گئی کہ یہ پیالہ بدیل کا ہے، اس نے فروخت نہیں کیا بلکہ ادی اور تمیم نے خیانت کی ہے. چنانچہ ان دونوں کے خلاف فیصلہ صادر ہوا اور ان سے 1000 درہم لے کر بدیل کے وارثوں کو دے دیے گئے. اب اصل قصہ بھی سمجھ آ گیا. چلیے اب پڑھتے ہیں آیت کو. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادت، گواہی دینا ہے، بینکم آپس میں، اذا حضر، جب حاضر ہو، احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت، حین الوصیت، وصیت کے وقت، اثنان دو، ذوا عدل، عدل والے، منکم، تم میں سے، یعنی مسلمانوں میں سے، او آخرانی، یا دو دوسرے، من غیرکم، تمہارے علاوہ میں سے، یعنی نان مسلمز میں سے، ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، پھر تم کو موت کی مصیبت پہنچے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے گواہی کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے، تم لوگوں میں سے، مسلمانوں میں سے دو صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں میں سے ہی گواہ بنا لیے جائیں. تحبسونہما، تم روک رکھو گے ان کو. تحبسونہ کا لفظ کس سے ہے؟ حبس سے. حبس کہتے ہیں روک لینے کو. تم ان دونوں کو روک لو گے. کہاں؟ مسجد میں. کب؟ من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد. اچھا، نماز کے بعد کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ لوگ وہاں موجود ہوں گے تو ان کی موجودگی میں بات درست کریں گے کہ کہیں جھوٹ نہ کھل جائے. دوسرا یہ کہ نماز کے بعد کی کیفیت مختلف ہوتی ہے. اس وقت تھوڑی دیر کے لیے تو نماز کا اثر ہوتا ہے نا، سچ بولتا ہے انسان، یا مسجد کے اندر. فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، تو وہ دونوں اللہ کے نام کی قسم کھائیں گے. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ قسم صرف اللہ کے نام کی ہونی چاہیے. اِنْ اِرْتَبْتُمْ، اگر تمہیں شک پڑ جائے، یعنی یہ قسم کب کھائیں گے؟ جب تمہیں شک ہوگا کہ انہوں نے کچھ چھپا لیا ہے. اور قسم میں کیا کہیں گے؟ لا نشتری بھی سمنن، ہم اس کے عوض کوئی قیمت نہیں لیں گے. ولو کان ذا قربا، اگرچہ قریبی رشتے دار ہوں. یعنی وہ قسم اس طرح کھائیں گے کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض گواہی بیچنے والے نہیں ہیں، خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، یعنی اس کی بھی ہم رعایت نہیں کریں گے، ہم سچی قسم کھائیں گے. ولا نکتم شہادت اللہ، اور نہ ہم چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو، یعنی اللہ کا نام لے کر ہم جو گواہی دے رہے ہیں اس کو سچے سچے سے ادا کریں گے، چھپائیں گے نہیں. انا اذا لمن الآثمین، اگر ہم ایسا کریں تب ہم گناہگاروں میں شمار ہوں گے. فان اسرا، پھر اگر خبر ہو جائے، معاملہ واضح ہو جائے. اسرا کا معنی ہوتا ہے بغیر چاہے کسی چیز پہ مطلع ہونا، یعنی بغیر کسی کوشش کے اچانک کسی بات کی اطلاع مل جانا، اس کی حقیقت پتہ چل جانا. فان اسرا، پھر اگر پتہ چل جائے، یعنی قسم کھانے کے بعد پتہ چل جائے، الا انہما استحقا اسمن، کہ وہ دونوں گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے جھوٹی قسم کھائی، حق ثابت کیا ہے گناہ سے. فآخران یقومان، تو دو دوسرے کھڑے ہو جائیں گے. یہ کون دوسرے ہیں؟ پہلی گواہی کن سے لی جائے گی؟ جو اصل گواہ ہیں، پہلی قسمیں اصل گواہوں سے، اور اس کے جواب میں اگر شک گزرے تو کون قسمیں کھائے گا؟ وارث. یقومان مقامہما، وہ دونوں کھڑے ہوں گے ان پہلوں کی جگہ پر. من الذین، ان لوگوں میں سے، استحق علیہم الاولیان، جن پہ حق ثابت ہوا، مراد ہے وارث. الاولیان، جو زیادہ نزدیک تھے، وہ دونوں جو قریب تر تھے. فیقسمان، تو وہ دونوں قسمیں کھائیں گے. باللہ، اللہ کی. کیسے کھائیں گے؟ لشہادتنا، البتہ ہماری گواہی احق کو زیادہ سچی ہے. من شہادتہما، ان دونوں کی گواہی سے. یہ دونوں کون ہیں؟ وصی، جن کو وصیت کی گئی تھی. وما تدینا، اور نہیں ہم نے کوئی زیادتی کی، یعنی اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی. انا اذا لمن الظالمین، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم ظالموں میں شمار ہوں گے. یہ جو اولیان کا لفظ ہے نا، یہ اولا سے ہے، میت کے قریب ترین رشتہ دار جنہیں مال وراثت پہنچنا تھا. یہ آخرانے سے بدل ہے، اور اولیان اولیاء کی جمع بھی ہے، جس کے معنی زیادہ حقدار ہونے کے، یعنی اولیان بالشہادہ، جو گواہی دینے کے زیادہ حقدار ہیں، شہادت کے زیادہ حقدار ہیں. ٹھیک ہے. ذالک ادنا، یہ بات زیادہ قریب تر ہے، یہ بات اس لیے ہے، یہ طریقہ اس لیے سکھایا گیا ہے. ان یأتوا بالشہادۃ، کہ وہ لائیں گے گواہی کو. علی وجہہا، اس کے منہ پر، یعنی اصل کے ساتھ سچی گواہی لائیں گے. او یخافو، یا پھر وہ ڈریں گے. کون ڈریں گے؟ وصی. ان تردا، کہ پھیر دی جائے گی. ایمان قسم، بعد ایمانہم، ان کی قسموں کے بعد. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. واسمعوا، اور سنو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا. اس وقت آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے، پھر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا، خبردار، جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت. جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت، یعنی جھوٹی گواہی. خبردار، جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت. آپ یہ کلمات دہراتے ہی رہے، میں سمجھا کہ آپ چپ ہی نہ ہوں گے. یعنی جھوٹی قسم کھانا اور جھوٹی گواہی دینا جو ہے، بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اچھا، ان آیات میں جو باتیں ہم کو سمجھ میں آتی ہیں وہ کچھ یوں ہیں، یا خلاصہ یوں ہے کہ پہلی دفعہ جو گواہوں کا ذکر آیا ہے وہ وصی کے معنوں میں آیا ہے. وصی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو وصیت کی جاتی، یعنی وہ لوگ جن کو میت اپنا ترکہ حوالے کر کے وصیت کرے. دوسری بات یہ کہ غیر مسلموں کو صرف اس وقت وصی بنایا جا سکتا ہے جب مسلمان نہ ملیں، جب مسلمان دستیاب نہ ہوں، جس کی ضرورت عموماً سفر میں پیش آتی. اور پھر یہ قانون مقرر ہوا کہ اگر وصی کے بیانات میں کچھ شک ہو تو اس کے بعد ان سے اہل تر گواہوں کی شہادت کی بنا پر اوصیاء کی گواہی کو قلعدم بھی قرار دیا جا سکتا ہے، یعنی وصی کی گواہی کو قلعدم قرار دیا جا سکتا ہے. کس کی گواہی سے؟ وارثوں کی گواہی سے. یہ قانون ہے ایک. کیوں؟ وارث زیادہ حقدار ہیں، اور اس طرح وصی وصیت میں تبدیلی نہیں کریں گے، حق محفوظ ہوگا. لہذا انہیں چاہیے کہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں تاکہ بعد میں رسوائی نہ ہو. اور صحیح تر بات یہ ہے کہ وہ اپنی رسوائی سے ڈرتے ہوئے سچ بولنے کی بجائے اگر اللہ سے ڈر کر سچی گواہی دیں تو زیادہ بہتر ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ کہ اپنی رسوائی کے ڈر سے زیادہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. چوتھی بات کیا ہے؟ کہ لوگوں کو اپنی رسوائی کے ڈر سے بڑھ کر اللہ کے ڈر سے سچی گواہی دینی چاہیے. ایک اور بڑی اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ سچی گواہی کیوں ضروری ہے. یعنی ویسے تو ایک قانون دیا جا رہا ہے، ایک اصول سمجھایا جا رہا ہے، معاملات کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے، لیکن سچی گواہی پر اتنی تاکید کیوں؟ بات یہ ہے کہ انسان جب کوئی چیز اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو یہ آنکھیں بھی اللہ نے دی، سمجھنے کی صلاحیت بھی اللہ نے دی، اور سچ بولنے کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے. اگر کوئی شخص اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے تو نعمتوں کا مستحق قرار پاتا ہے. اگر اللہ کی دی ہوئی ان امانتوں سے ہم غلط کام لیتے ہیں اور اللہ کے حکم کی بھی نافرمانی کرتے ہیں اور ان نعمتوں کو مس یوز کرتے ہیں، پھر کل قیامت کے دن اللہ کے انعام کے مستحق کیسے قرار پائیں گے؟ مثلا اگر آپ نے کسی کو پیسے دیے، اس پہ احسان کیا، اس نے پیسے لے کر ایک چھری خریدی جس سے وہ آپ ہی پہ وار کرنا چاہتا ہے، اب آپ مزید اس کو کیا انعام دیں گے؟ دیں گے کہ شاباش، بہت اچھا کام کیا؟ نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ سچی گواہی کیوں دینی چاہیے؟ ایک امانت ہے، اور کس لحاظ سے امانت ہے؟ کہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں، عقل اللہ نے دی ہے، اور حکم بھی اللہ نے دیا ہے کہ سچ بولو. اور پھر انسان کسی انسان کی خاطر، کسی کی خوشی کی خاطر، تھوڑے سے دنیا کے فائدے کی خاطر جھوٹ بولتا ہے تو کل قیامت کے دن وہ بڑے انعام سے محروم ہو جائے گا. لیکن افسوس کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.